Take this! Co jest, synek? Słyszałeś kiedyś takie teksty? Mam je i wpędzam cię w kompleksy. Patrz na mnie, robię tutaj Meksyk. Jak trzeba, rozgrzewam nawet moją ekstym. Idzie mi w tym łatwo. Ej, sto gorący aktor, wiesz kto gra w to? Gorętszy niż 400 stopni. Kotku, nie wierzysz, to mnie dotknij. A żaden palant w piśmie nawet nie piśnie. I nie pojedzie dziś mnie. Dostanie prosto w nos to. Zobaczy, co to znaczy wypieprzyć to w kosmos. Wiem, że mam to, na co każdy czeka. To, za co chcą mnie jechać. To jest to, czego nikt nie miał tutaj. To jest to, za co mogą ssać mi fiuta. To jest styl, to rozwala każdy koncert. Synek, to jest gorące, zgarniamy za to brawa. To jest gorące gówno, od nas dla was. Nie ma przebacz, to jest to, co was rozgrzewa. Łączę hip-hop ze sklepową półką. To jest płyta dla was, żebyście ją grali w kółko. Gorący przekaz, chodź i weź to, na co czekasz? To jest ogień prosto do was. A zresztą chuj z tym, to jest mój styl, zobacz. To jest tak, synek. A patrz na nas.